राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 मई 1997 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अनुभव में लाने के लिए अपने को सुगम से सुगम साधन दिखे उसको पकड़ लो और उसके पालन करने में दृढ़ता रखो। साधन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको जो सुगम लगता हो वो आप लेके सीधे जाने वाले बन जाएगा। उसमें दृढ़ रहो। वास्तव में अपना दृढ़ विचार है वो उन्नति करने वाला है। जैसे एक बात बताए कि भाई मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। 3 बात बताया करता हूँ मैं। किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा और किसी की बुराई नहीं करूंगा। ये 3 बात। बुराई बोलूंगा नहीं, बुराई सुनूंगा नहीं, ये 5 हो जाए पर 3 काफी है। मन से मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, ये एक पण ले ले अपने विचार पक्का। इस पर विचार कभी किसी की बुराई देखी कि बुरा है कि नहीं, बुरा है नहीं, बुराई आगंतुक है। सिद्धांत में ये पक्की बात है कि बुराई की सत्ता नहीं है, भलाई की तो सत्ता है और बुराई की सत्ता नहीं है। मानी बुराई है नहीं मूल में भलाई है। भलाई की कमी का नाम बुराई है। भलाई की जो हमारे कमी है उसका नाम बुराई है। बुराई स्वतंत्र तत्व है ही नहीं। खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, सब परमात्मा का आदेश है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं ईश्वर आदेश जीव अविनाशी। ईश्वर आदेश जीव है अविनाशी और चेतन और अमल शायद। इस बात पर विचार करो आप। जीव तो हमें इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। वो क्या है? तो ईश्वर अंश परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा में जो गुण है वही गुण इसमें है। अंशी में जो चीज है वही अंश में आती है। तो अविनाशी है। अविनाशी अगर न हो तो अनेक जीवों में जाएगा कौन? स्वर्ग में कौन जाएगा? नरकों में कौन जाएगा? 84,000 धूनी में कौन जाएगा? अविनाशी है तभी जाएगा। तो अविनाशी सिद्ध होता है। अपने इस उम्र में अभी बालकपन से अभी तक आपका स्वभाव बदला है, देश बदला है, समय बदला है, व्यवहार बदला है, साथी बदले हैं, सामग्री बदली है। फिर तो आप भी बदले हो क्या? आप तो मैं वही हूँ, अवस्था बदली है। तो आप एक रहे हैं आज इस उम्र में, ऐसे अनेक जन्म आप एक रहते हैं। ये अविनाशी, इसका अर्थ हुआ अविनाशी। शरीर विनाशी, आप अविनाशी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दूसरी बात चेतन। तो चेतन कौन कहते हैं? चेतन कहते हैं जो अपने को भी जाने और लोगों को भी जाने, उसका नाम है चेतन। लोकते चलने फिरने वाला चेतन नहीं, चेतन नाम ज्ञान का है, सतस्थित आनंद ज्ञान है। तो अपने को जानते हैं और वो भी जानते हैं, तो चेतन भी है। ईश्वर आयुष, जीव अविनाशी और चेतन और अमन शुद्ध है। तो शुद्ध है उसे दोष कैसे हो? दोष कोई होता आगंतुक होता है, आगंतुक दोष को कभी स्थायी नहीं करना चाहिए। ध्यान दे बढ़िया बात है एकदम सिद्धांत के। सब जितने हम लोग सभी इसमें पापी से पापी, कसाई से कसाई, दुष्ट से दुष्ट, डाकू से डाकू, भीतर से परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, चेतन है और अमल है, मल रहित है, तो निर्दोष है। अमल है मतलब मल ना दोष होगा, दोष नहीं है। और सहज सुख राशि है, सहज ही सुख राशि है। इस बार सुख जो सुहाता है, दुख सुहाता नहीं है, क्योंकि स्वयं सुख रूप है, दुख से विपरीत पड़ता है। तो ये हमारा तो चेतन अमल है, तो सब के सब अमल है। अपने में भी दोष स्थायी नहीं करना, अपने में दोष हो गया आया है, मेरे में दोष है ऐसा स्थायी मत मानो। स्थायी दोष है ही नहीं, किसी में भी दोष स्थायी हो सकता ही नहीं। बड़ी सुगम बात ही काम में लानी है। सब जितने दोष रहित है, शिव का वर्तमान निर्दोष है, तो किसी में दोष की कल्पना करो, स्थायी मत करो। अपने में भी मेरे दोष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, कपट है, दंभ है, पाखंड है, कई तरह के हैं, तो अपने में भी दोष कायम मत करो। मैं दोष है, दोष आ गया है तो ये दोष आगे नहीं करेंगे। अपने में दूसरे किसी दोष स्थायी मत करो, इसमें ये दोष है, मेरे भी ये दोष है। और दूसरी बात, किसी का बुरा हो जाए ऐसी भावना मत करो। कितना ही वो दुख दे, कष्ट दे, इसका नाश हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, ये भावना किसी के प्रति जरूर। वो दूसरे की तरफ भावना करने से आप ध्यान देकर जो सुने कि आप भावना करते हैं दूसरे के लिए, परंतु आपके साथ में वो संबंध जुड़ गया, इसका बुरा हो जाए, उसका तो बुरा होगा कि नहीं होगा, आप में तो बुरी भावना आ गई। अपने जितना नुकसान होगा उतना दूसरे नुकसान होगा ही नहीं। चोरी करने वाला किसी की भी चोरी करता है तो उसका धन जाने वाला है, तभी वो चोरी कर सकता है। अगर जाने वाला धन नहीं हो तो चोरी नहीं कर सकता, तो उसके तो पाप का फल होगा, तो वो तो शुद्ध हुआ है, चोरी करने वाला दोषी ज्यादा हुआ है। तो दोष करने वाला दोषी ज्यादा होता है, किसी की बुराई करेगा तो खुद बुराई ज्यादा करता है, उसकी बुराई कम होती है, उसकी बुराई बाहर की होती है और हमारी बुराई भीतर से हो जाती है। किसी का बुरा चाहने से हमारे भाव बुरे भीतर हो जाते हैं, उसकी बाहर बुराई होगी कि नहीं संदेह है, अगर होगी तो बार बार ही होगी, पर हमारे बुरी बुराई भीतर में हो गई। इस बार तो हमारा बड़ा भारी नुकसान है, ये खराब है, बुरा है, ऐसा मत समझो, बुरा हो जाए ये भाव मत रखो। तीसरी बुराई करो मत, किसी की बुराई मत करो। किसी परिस्थिति में आकर किसी को बुराई कर दिया, झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, तो उसे पछताव होना चाहिए। तो तीन बार धारण कर लो, इस बात दृढ़ रहो, फिर काम आ जाए, सब बातें काम आ जाएंगे, सब बातें काम आने लग जाएगी। कोई बुरा है ऐसा नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं, भगवान साक्षात, भगवान ही एक रूप से अनेक रूप हुए हैं तो बुरा कैसे होगा। अगर आप अपने आसन में जाना चाहते हैं तो ये करो, किसी को भीतर से बुरा मत समझो। भगवान ईश्वर अनुष्ठ जीव अविनाशी चेतन अमर शुद्ध है, स्वतः वो स्वतः तभी मुक्ति होती है। अगर भीतर में वास्तव में बुराई होती तो किसी की मुक्ति हो सकती नहीं। दोष वही मिटता है जो आगंतुक होता है, सदा नहीं होता है वही मिटता है। सदा होने वाला दोष कभी मिटेगा ही नहीं, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं। अगर दोष भीतर होता तो कभी मिटता ही नहीं। दोष मिटता है मुक्ति होती है, इस वास्ते दोष अपने में स्थाई है नहीं। इस वास्ते किसी की बुराई चाहो मत और कोई बुराई करो मत। बुराई चाहने से हमारा नुकसान ज्यादा है, उसका नुकसान कम है। उसका तो होगा कि नहीं होगा नुकसान, हमारा जो नुकसान हो गया तो हमारा नुकसान हम कर लेने पे हमारे आचरण में अच्छी बातें कैसे आएगी? तो अच्छी बातें हमारे आने लगेगी, मन में बिल्कुल आने लगेगी। तो किसी को बुरा मत करो। अब एक बात बताओ, तीन बात हुई, बुरा न मानना, बुरा न चाहना और बुरा न करना। अब किसी की बुराई हमारे से हो गई तो हो गई बुराई, उसके लिए एक बात बताओ, बहुत बढ़िया बड़ी श्रेष्ठ बात। बुराई हो गई तो उसको भीतर से स्वीकार करे कि ये भाई पहले से बुराई तो हो गई। सफाई नहीं दे अपने से, हमें क्या सफाओ, अपने से क्या छिपाओगे? स्वीकार करने भी बुराई तो हो गई, हमारे द्वारा ये बुराई हो गई, निंदा हो गई, तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया, बुराई हो गई। एक बात, इसमें एक दुख हो जाए। दूसरी बात कि मैं साधक और अपना उद्धार चाहता हूँ, सत्संग की बातों को काम में लाना चाहता हूँ और बुराई कर दी, गड़ी गलती करी, बड़ी गलती करी, मेरे द्वारा ऐसी गलती हो गई, इसका पश्चाताप होना चाहिए। बात दो बात, एक बुराई स्वीकार कर और दूसरी बात उसका दुख हो गया, पश्चाताप हो गया, चरण हो जानी चाहिए। मैं देखो राम राम राम, मेरे द्वारा बुराई हो गई, गजब हो गया, बड़ी भारी नुकसान की बात हो गई। दो बात, और तीसरी बात, अब बुराई नहीं करूंगा, कृपा करेंगे भगवान, रक्षा करेंगे भगवान, विचार हमारा पाल करेंगे भगवान, कृपा नहीं होगा, अब बुराई नहीं करूंगा। बुराई हो गई, गजब हो गया, अब नहीं करूंगी। तीन बात, ये तीन बात से वह बुराई खत्म हो जाती, प्यार से तो गया उसका, अब बुराई खत्म हो गई, अब निश्चिंत हो जाओ तो बुराई खत्म हो गई। बुराई नहीं करूंगा इस दिन खत्म हो जाती। बालक जैसे माँ के सामने आता है, गलती कर दी, माँ मार पीट करने लगती है तो रो जाए, माँ माँ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, तो मारे वो हाथ उतर जोर से नहीं पड़ता, बच्चा है बच्चा। तो हम सब बालक ही है प्रभु के, और क्या बताओ, तो वे भगवान माफ कर देते, तो शुद्ध हो गए हम। ये खास बात, आप मुझे तो हरेक भाई बहन इस पर विचार करे और पक्के हो जाए, इस विचार पर हो जाए, आनंद आवे ना आवे, शांति मिले ना मिले, और इसमें सावधान रहे, किसी को बुरा नहीं समझूंगा और किसी को बुरा नहीं चाहूंगा और किसी की बुराई नहीं करूंगा, अगर कर ले तो बुराई मैंने गलती करी, ये बड़ी गलती अब मेरी से हो गई और अब नहीं करूंगा। इसमें कोई कठिनता हो तो आप इस बात में कठिनता हो तो देखो, सिद्धांत की बात बतावे, अपने मनुष्यों में प्राय ऐसी जची हुई बात है कि हम भलाई करके भले होंगे, ये जची हुई बात है, परंतु बात ये नहीं है। बुराई बुराई पहले मन में आती है, स्वीकार करते हो तो बुराई करते हो, बुराई नहीं करूंगा आपका भलापन स्वतः सिद्ध है, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुदय अमल तो है, तो शुद्धि आप में स्वतः है, सब में मात्र में, कितना ही दोषी है, कितना ही कसाई है, कितना ही क्रूर है, कितना घातक महान हिंसा करने वाला है, बड़ी चोरी करने वाला है, डाका डालने वाला है, उसका भी भीतर से तो अमल है वो, तभी तो हम मुक्ति पा सकते हैं। जब भीतर से अमल नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? तो बुराई आगंतुक है, भलाई स्वतः है। तो वह भलाई कब होगी? बुराई छोड़ने से भलाई हो जाएगी। भला करने की तो जितनी शक्ति उतना करो, भलाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत बुराई न करने की है। ये अंतकरण मैला होता है तो अंतकरण जिसमें मैला वो काम नहीं करेंगे, कि बुराई का त्याग है, भलाई करना मूल नहीं है। भलाई करना तो की जाती है तो बुरी तो भलाई आरंभ होती है। अगर बुराई मूल में है, अब भलाई करोगे तो भले आरंभ क्या करे, भलाई तो मूल में है। चेतन अमल सहज सुग्रह से शिव हम शुद्धो हम जगत अभी सर्वम शिव वयम जी रहे सदैव परमात्मा का से साक्षात, तो भलाई स्वतः है। तो बुराई न करने से भलाई स्वतः हो जाएगी, आप सब भलाई हो जाएगी। भला तो शक्ति मुताबिक करो, बुराई मत करो। ये सुगम बात है, बहुत सरल बात है। करें तो बताओ, बताओ। भलाई की जो कमी है वो बुराई होती है, तो वो हम करेंगे नहीं। और भगवान के रखो विश्वास, भगवान सहायता करते हैं, बिल्कुल सहायता करते हैं, विश्वास रखो। प्रकृति सहायता करती है, दुनिया सहायता करती है, जगत है ना, ये सहायक है। इसमें बात बताओ, एक ध्यान दे आप। हम जितने बुरे होते हैं इतना दुनिया बुरा नहीं मानती है हमारे को, और हम जितने भले होते हैं इससे ज्यादा भला मानती है दुनिया। कोई दो चार आदमी बात नहीं करता, मैं सामान्य दुनिया जितनी है हम जितने भले नहीं होते उससे ज्यादा भला मानती है दुनिया। हम बुरे होते हैं उतनी बुरा नहीं मानते, वो बुरा मानते उससे ज्यादा बुरा हम होते हैं भीतर से, दुनिया नहीं कहती। तो दुनिया बड़ी परमात्मा का स्वरूप है, वो बुरी हमारे को बुराई होने जस्ते नहीं है, उनके स्वाभाविक स्वतः। तो हम बुरे होते हैं ऐसा बुरा नहीं मानते, भलाए होते हैं उसे भलाई ज्यादा मानते। हमारे देखी हुई बात है, समझी हुई बात है, आप भी देख लो। हमारे वो साधु मानते हैं, क्या हम भीतर से वैसे साधु है? खूब गहरा विचार कर देखो, लोग जितना हमारे को अच्छा मानते हैं क्या उतने अच्छा हम है? खूब तब से तो विचार करो। तो लोग इतने ईमानदार है हमारे को भला मानते हैं, तो इस बार भी हम दुनिया भी हमारे को भला मानती है, और विष्णु भी हम भले हैं, और भगवान ही कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे हैं। तो भगवान भी बुरा नहीं मानते, दुनिया भी बुरा नहीं मानती, हम भी अपना बुरा न माने तो बुराई कैसे रहेगी? भले स्वतः है भगवान में सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो भगवान की प्रिय है, भगवान के अंश है, तो भगवान की दृष्टि में बुरे नहीं है, दुनिया की दृष्टि में बुरे नहीं है, हमारी दृष्टि में बुरे नहीं है, तो फिर क्यों हो जाएंगे? इस वास्ते हमारे में अपने में किसी भी बुराई स्थापन मत करो, स्वीकार मत करो, और किसी बुरा अच्छा हो मत। बहुत नुकसान की बात है बुरा अच्छा आना और बुरा करना। बुरा करने की अपेक्षा बुरा चाहना बड़ा भयंकर है, और बुरा चाहने में स्वतंत्रता है, बुरा करने में स्वतंत्रता नहीं है। किसी का बुरा करने में ताकत है? कर लो बुरा, किसी को करा सकते बुरा कर सकते हो क्या? अगर बुरा कर सके तो भला कोई बुरा कर सकते है तो भला आज भी रह नहीं सकता। नीति में आता है श्लोक, सर्पाणांच खलानांच पद्यापहारिणा अभिप्राय न सिद्धंती। चोर है डाकू है ऐसे आदमियों का अगर मन चाह हो जाए तो दुनिया को चौपट कर ले, किसी को धटी रहने दे, किसी को सुखी रहने देंगे, मन चाह हो जाए। सर्पणांचर खलानांचर पर द्रव्यापहारी नाम अभिप्राय न सिद्धंती, उसकी अगर राशि नहीं होती देने दे वर्तते जगदीश बात जगत भर रहा है उसके मन की समझ कर दे सबको तो मन चाहिए बुराई कर नहीं सकते करने में प्रतंत्रता है परंतु बुरा सोचना बुरा चाहने में सब स्वतंत्र है कितना पतन की बात है इस बात को बुरा चाहना नहीं मूल बुराई मिट जाएगा मूल से बुराई मिट जाएगी किसी को बुरा न चाहेंगे किसी को बुरा नहीं मानेंगे किसी बुराई न करेंगे तो करने में भी आपकी कोई सहायता कोई सही हो जाए तो सब बात है किसी सुगम है सहायता है अब ऐसा आप हो जाओ बुराई मत करो बुराई न करना भलाई का मूल है बुराई न करना भलाई का मूल है भलाई पैदा हो और क्या करोगे बताओ कुछ नहीं करोगे भलाई करोगे तो कुछ नहीं करना ये बुराई नहीं है कुछ नहीं करना ये बुराई थोड़ी है और बुराई करेंगे नहीं तो होगा तो भलाई होगा भलाई करोगे तो कुछ नहीं करोगे अगर भलाई करोगे तीन है ना बुराई न करने से कुछ नहीं करोगे तो भलाई करोगे तो कुछ नहीं करना बुराई नहीं और भलाई करना बुराई नहीं तो बुराई छूट जाएगी तो अपना अपना जीवन साधनमय बनाना है तो इसे बन जाएगा आप दो चार महीना बारह महीना नियम लो इसका कि बुरा किसी को नहीं माने मन में किसी भी बुरा है ऐसा आ जाए तो उसी में जरा बड़ा बड़ा बनाओ हे ना मेरा बुरा मान लिया भगवान से क्षमा मांग लो नाम जप लो मारा फेर लो कि बुरी आ गई मेरे मने किसी का बुरा चारा हो जाए तो उसी में गजब किया आपने तो प्रायश्चित की तीन बात बताई बुराई की एक बात दूसरी बुराई मेरे से द्वारा मेरे द्वारा मैं साधन कहलाता हूँ सत्संग ही कहलाता हूँ पर मेरे द्वारा बुरा हो गया बड़ी गजब की बात दो और तीसरी अब बुराई करूंगा नहीं क्षमा मांगने का भी यही अर्थ होता है कि मैं फिर आपका गुनाह नहीं करूंगा तो बुराई नहीं करूंगा इस बात पर दृढ़ रहो सत्संग की बातें काम में आने लग जाएगी आप करके देखो दो चार महीना ऐसा पक्का विचार करे कर देखो आज ही अगर आप विचार करो तो आज ही शांति मिल जाएगी कल परसों फिर शांति मिल जाएगी एकदम छुटे बुराई भलाई पैदा हो भलाई करने से भलाई नहीं होती है बुराई छोड़ने से भलाई होती है एक होती है जो करते है नकली होता है ऐसा होता है वो असली होता है भलाई करोगे नकली होगी दम्भ से पाखंड से भी आदमी भलाई कर लेता है ठगने के लिए भलाई कर लेता है तो भलाई इतनी मूल्यवान नहीं है बुराई न करना मूल्यवान है बुराई न करना मूल्यवान है भलाई करना इतना मूल्यवान नहीं है कब से करता है दम्भ से दगाव से करता है तो क्या उसका मूल्य है और बुराई न करना ये बेहतर से है ठीक से बुराई न करे भलाई आप साफ होती है कुछ नहीं करेगा तो भलाई करेगा और क्या बोलो झूठ नहीं बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा अथवा सास बोलेगा सास बोलूंगा इससे सत्यवादी नहीं होता है झूठ नहीं बोलोगे सत्यवादी हो जाएगा मैं सत्य ही बोलूंगा इसमें भूल हो जाती है युधिष्ठिर बराल की हो गई जो कि इतिहास में धीरोदात्त नायक है चार नायक होते हैं धीरोदात्त नीत लय प्रशांत धीरोदत्त तो धीर उदात्त है नल राम युधिष्ठिर आता है नल है राम है युधिष्ठिर है ये धीरोदात्त नायक है सबसे ऊंचे पुरुष है ऊंचे पुरुषों की दृष्टि है भगवान की दृष्टि नहीं कहता हूं मैं भगवान की दृष्टि भगवान भगवान क्या पुरुष है तो इतने पुरुष वो भलाई करेगा सत्य बोलूंगा झूठ बोल गए झूठ बोलूंगा ही नहीं तो कैसे झूठ बोल देते तो सत्य बोलना तो नियम है इसकी अपेक्षा असत्य नहीं बोलना है ये बड़ी दामी चीज है बड़ी श्रेष्ठ चीज है दो बार की बात तीसरी क्या आप बताओ इतने बैठे हो वो साथ बोलेगा अथवा नहीं बोलेगा और क्या करेगा बताओ मैं असत्य नहीं बोलूंगा तो दूसरी बात है बोलेंगे सास बोलेगा किसे बोलेगा तो कुछ नहीं बोलना कोई बुराई नहीं हुई या साथ बोलना बुराई हो गई तो बुराई न करना मूल है ये साधन की खास भूमिका है इस काम में आ जाएगी बात पहले इस बात को पूरा कर लो, फिर भलाई आप साफ होने लग जाएगी, आप साफ इतना लग जाएगी। बड़ी विचित्र विचित्र बातें पैदा होने लग जाएगी मन में। इस वास्ते बुराई नहीं करना है। अब इसमें शंका भी बोलो, कोई बोले इसमें शंका हो, संदेह हो, भाई ये ठीक नहीं बनता है, ऐसा संदेह हो तो शंका करो, संदेह करो, उसको विचार करें, आपस में सोचे विचार करें, कठिनता कठिनता पूछो, बताओ आपके व्यवहार में बाधा आती हो, हमारे संसार में बाधा आती है, कोई हमारा बुरा करता हो तो? हमारा बुरा करने वाला वास्तव में भला करता, हमारा ही बुराई करता है, बुरा करता है, वास्तव में हमारे को शुद्ध करता है, हमारे कोई पापों का फल होने से ही वो बुराई कर सकता है, नहीं तो बुरा चार हमारा कर सकता नहीं, करता है तो हमारे को शुद्ध कर रहा है, हमारी बुराई करे हमारे पाप नष्ट होंगे कि नहीं आप विचार करो, कोई आपका बुराई करेगा तो आपके पाप नष्ट होंगे नहीं, तो बुराई करने वाला वास्तव में हमारे को शुद्ध कर रहा है, साधक है हम, साधक हमारे साधन का विचार कर रहा है, हमारे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, व्यवहारिक बात नहीं करना है, हम तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस बात हमारी बुराई कर सकता ही नहीं, हमारी बुराई होने वाली थी वो कराता तो उस पर दया आनी चाहिए, बेचारा मुफ्त में ही पाप में फंस गया, मेरा तो बुरा होने वाला था, ये मैं करता तो होता, क्योंकि हमारे पापों का फल मिलता, ये बुराई करके मुफ्त में पाप का भाग्य बन गया, तो दया करनी चाहिए उस पर, कृपा करनी चाहिए, किस तरह से ये पाप से छूट गया, हमारे बुराई करने वाले पर दया आनी चाहिए, क्योंकि हमारे बुरा होने वाला न होने वाला बुराई कर देगा, हमारे कोई पाप नहीं हो दुख दे देगा, कोई भगवान जीते जीते भगवान जीता रहेगा दुख दे देगा, पर हमारे कोई न कोई कसूर है तो बुरा मेरे होता किसी तरह से ये कर नहीं सकता, इस बार जो बुराई करने वाले पर दया आनी चाहिए, अरे भाई तू बीच में तू फंस गया, मेरा तो होने वाला हुआ तू नया पाप कर बैठा, तो दया नहीं चाहिए, बोलो उसके प्रति बुरा किया जाए तो उसको सारे के ऐसा बुरा होता है ना, उसको निर्मल करने के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, बड़े बात उसकी बुराई के बदले बुरा करे तो उसको होश होगा, वो बुराई नहीं करेगा, किसी दंड देना ये राजा का काम है, प्रजा का काम नहीं है, साधक का काम है ही नहीं, उनको दंड देकर शुद्ध करना साधक का काम नहीं है, जैसे पुत्र है शिष्य ताड़ना करी तो ताड़ना वो बुराई नहीं है, चित्रकूट में सत्संग हुआ था तो मैंने शेर जी से पूछा था, शेर जी जो व्याख्यान देने का काम है ये बढ़िया काम नहीं है, क्योंकि इसमें दोष दृष्टिकोण पर दोष है, ये दोष दूर हो, अगर दोष न देखें तो शिक्षा क्या देंगे, क्या बताएंगे उनको, बात क्या बताएंगे, तो दोष देखना है, ये तो दोष देखना हो गया, दोष नहीं देखना चाहिए ऐसा व्याख्यान शिक्षा का, तो मैंने पूछा, और दोष नहीं देखना तो कैसे व्याख्यान देगा, कोई बताएगा कोई पूछेगा तो बताएगा, दोष दोष मत करो, अब दोष देखा नहीं कैसा होगा, दोष देख मैंने क्या गया, दूसरे के पंडित का नाम है, पंडित का नाम है दोष, तो मैं क्या कर रहा हम तो पंडित बन गए भाई, तो शेर जी बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ये दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष वृक्ष है, निर्दोष देखना चाहते हैं, वो उसमें कोई दोष ना रहे ये नियत है ना हमारी, दोष ही नहीं रहे, दोष ही है जो नीचे पड़ा रहा है करना है, हमारी नियत क्या है कि दोष ना रहे, तो निर्दोष देखना चाहते हैं, ये दोष दृष्टि नहीं है, क्या निर्दोष देखना चाहते हैं तो नियत हमारी अच्छी है ना, दंड भी रहे कह भी जाए उलाना दिया जाए तो भी हमारी नियत क्या है, नियत निर्दोष बनाने की है, तो निर्दोष बनाने की नियत है वो दोष दृष्टि नहीं होती, दोष तिरस्कार करना है, अपमान करना है, इसका पतन करना है, ये भाव हो तो दोष विष्णु। उसमें दोष है तो आगंतुक है तो स्थाई है, उसमें दोष है वो स्थाई है तो आगंतुक है, ये बताओ। तो फिर आप स्थापना क्यों करते हो? आगंतुक दोष वहां तो होता है, ये आगंतुक यहाँ के ये मालिक है, यहाँ के मालिक बन गए क्या? आगंतुक तो होता नहीं, आगंतुक जाने वाला होता है, आया है जाएगा। दोष मात्र आगंतुक होते हैं, गुण मात्र स्थाई होते हैं, क्यों सत है, चित है, आनंद है, ये तो सत है। ये निश्चित बात है कि देवी संपत्ति है, वो भगवान के स्वरूप है। आशु संपत्ति तो केवल पिंड पोषण प्रणाने के कारण से आई आशु संपत्ति, आगंतुक है। अभी क्या पूछा? यही पूछा था, उसमें दोष तो है, अब हम उसको निर्दोष कैसे मानेंगे? हाँ, तो निर्दोष कैसे मानो? निर्दोष ही मानो कि मूल में चेतन अमल से सुख रस है कि नहीं? हमारी उसको निर्दोष देखने की दृष्टि है, मतलब हम उसे दोष रहित देखना चाहते हैं। हाँ, दोष रहित देखना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार काल में उसमें दोष है। अतः दोष है, वो दोष से हमें थोड़ी उससे उदासीनता रहती है, घृणा रहती है कि भाई ये दोष नहीं रहना चाहिए। वो दोष है क्या? उदासीन घृणा होती दोष है, उदासीनता थोड़ा दोष है। निर्दोषता हो जाए, निर्दोष हो जाए, ये बढ़िया है। साधक का ये दोष मिल जाए, इसका कुछ बोलो ही मत, कहो भी मत, विचार व्यवहार मत करो, भीतर से ये कि निर्दोष हो जाए। अच्छा है, ये आपकी दृष्टि होगी तो निर्दोष बढ़ जाएगा, आप भी निर्दोष बढ़ जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे सामने कोई गाय काट रहा हो, हम उसको निर्दोष कैसे माने? निर्दोष ये है कि गाय काटना आगंतुक दोष माना। क्या सदाई गाय काटता है? कोई भी दोष आठ पैर भी एक में नहीं रहता, कोई भी दोष किसी में भी आठ पैर भी नहीं रहता। क्या आठ पैर गाय काटेगा? दोष का संबंध आगंतुक होता है, स्थाई नहीं होता। गुण का दोष स्थाई होता है, इसका मूल बताओ। मूल ये असत वस्तु है नाशवान, इसके आदर से ही दोष आते हैं। नाशवान का आदर करने से दोष आता है, नाशवान का आदर न करे दोष आएगा ही नहीं। गुण जितने आते हैं भगवान का, सत्य तत्व का आदर करने से गुण आ जाएंगे, और असत्य का आदर करने से दोष आ जाएंगे। सब दोषों का मूल है नाशवान को आदर देना, नाशवान को अविनाशी समझना। अविनाशी समझा कि हमारा दोष है तो अविनाशी है, तो अविनाशी समझना पहली बात। फिर अविनाशी दो बोल के उसको महत्व देना, जैसे लोभ है बड़ी बढ़िया चीज है, क्रोध बढ़िया चीज है, क्रोध में सुधार भी होगा, ऐसे उसको आदर दे, महत्व देना, सत्ता देना, महत्व देना, और फिर संबंध जोड़ना। तीन बात है, सत्ता देना, महत्व देना, संबंध जोड़ना। ये नहीं रहना, सत्ता देना है, सत्ता है नहीं। असत के आदर से ही दोष पैदा होते हैं, ये मूल है। खूब विचार करो, विचार करके फिर प्रश्न करना, खूब सोचो से विचार करके फिर प्रश्न करना। असत वस्तु का आदर देने से ही दोष आते हैं, असत का आदर मत, दोष आएगा नहीं, कोई दोष नहीं आएगा। कोई हमारे देश पर, हमारे पर, हमारे समाज पर आक्रमण करता है और उसका नाश करना चाहता है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो भाई, मूल में मैंने बात कह दी, हम साधक हैं, साधकों का विचार करते हैं, साधक कहते हमारे स्थायी रूप से गुण नहीं रहते, मूल विषय ये चला था, ये विषय नीति का विषय है, ये साधक का विषय, साधक का नहीं है ये प्रश्न। आप बताओ क्या साधक का प्रश्न है? ये जो अपना कल्याण चाहता है उसका है क्या? आरम्भ ही मैंने कह दिया साधक की बात, अब उसको बताऊंगा, उसे अभी उतरूंगा मैं, परंतु पहले विचार ये देख लो कि ये वास्तव में साधक का काम है। जैसे प्रहलाद जी पर, मीराबाई पर कितना अत्याचार किया, मारने तक चेष्टा कर दी, जहर दे दिया, हाथी छोड़ दिया, सांप छोड़ दिया, सिंह छोड़ दिया, उन पर कितना कर काम किया। और साधक असाधु का काम क्या है? मैंने एक मीराबाई की बात सुनी, विचित्र लगी मेरे को। रात्रि में मीराबाई ऊपर से जल में कूद गई, कहने को दुख होता है इस वास्ते मेरे को दुख देता है तो मर जाऊं तो इसका दुख मिट जाए। कितनी विचित्र बात है, व्यवहार से भी मन पड़ा डूबी गोली आपसे आप कहने को दुख हो रहा है। ये साधकों की बातें हैं। अब आप जो कहते हैं कैसा करता है तो वो क्या करे, वो राजा का काम है, राष्ट्र का काम है, ये शासकों का काम है, साधुओं का काम नहीं है। जो शासन है, शासन करते हैं उनका काम है ये। साधकों का काम है उनसे प्रार्थना करें, अपने अपने शासक उनसे प्रार्थना करें, उनसे समझ लें कि आप क्या कर रहे हो, इतना अत्याचार बढ़ रहे फिर आप क्या कर रहे हो। तो हमारे है उनको कहो, सुझाओ उसको जाओ कि तुम क्यों ऐसा करते हो, इससे फायदा क्या होगा। लड़ाई भी लड़ू बटे, लड़ाई में दोनों नुकसान होता है, लड़ाई करते हैं कभी वे हटाए उनसे गया, पर वे हटाए उनके गया, तो जितने हटाए उन्होंने सत्यानाश कर दिया दोनों का। अब कोई राजा हो वो नुकसान तो उसका ही हुआ ही, कोई राजा हो जाएगा उसका नुकसान तो उसका खुद का हुआ था नहीं। आज बालक है जो घर पे स्कूल तोड़ दे रहे, पहले तोड़ देते हैं, खुशी तोड़ देते हैं, अनबाई तोड़ देते हैं, काश फोड़ देते हैं, नुकसान तो कुछ का ही हुआ, खुद का एक खुद के मालिक बढ़े गए तो मूर्खता से अपना ही दास किया। इस तरह से जो दास करता है वो अपना नुकसान करता है। तो साधु को चाहिए उनसे हाथ जोड़ी करे, कहे समझे, नहीं माने तो उदासीन रहो, आप अपना उदासीन रहो। ये काम राष्ट्र का है, राजा का काम है, शासक का काम है। अब शासक ही ऐसे कर ले उल्टा काम कर ले, लेकिन हम क्या करें? इसमें दूसरी बात बताई है, एक और बात बताई शास्त्रों ने कि जब शासन ढीला है और शासक कुछ नहीं कर सकते वो अराजकता होती है, ऐसा समय होता है अराजकता, राजा कुछ नहीं करता, अराजक लूटपाट कर रहे हैं, उस समय में चारों वर्णों का धर्म क्षत धर्म होता है, तलवार लो हाथ में, पर उनको मारने की नीयत नहीं, हमारी रक्षा की है, बहन बेटी की धन की हम रक्षा करेगी, दूसरा भाई रक्षा करेंगे, रक्षा करोगे मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, अपनी नीयत रक्षा की है, रक्षा की नहीं वो मारना ही पड़े तो मारने पाप नहीं लगेगा, हमारी मारने की नीयत नहीं है, इसका नाश करना है, इसके वंश नष्ट कर देना, ये हमारी नीयत नहीं, हमारे तो हमारे बहन बेटी की धन की हमारी इज्जत की रक्षा करना है, रक्षा करने के लिए सबका क्षात्र दे, ब्राह्मण का भी छात्र, क्षत्रिय का भी छात्र, देश का भी, शूद्र का भी छात्र धर्म। जब अराजकता हो जाए तो वो राजा नहीं कर सकेगा, करेंगे उससे बड़ी ये बात, ये तो मुख्य है। अब बोलो क्या समझा है? कोई बुराई करता है हमारी तो सहन करने में कठिन नहीं, सहन कठिन नहीं, अलग हो जाओ उससे बचो, सहन न कर सको तो बचो, और बच नहीं सको तो समझना चाहिए पाप कटता है हमारा, हमारा पाप कटेगा ही निश्चित बात है, बुराई कोई करेगा तो पाप कटेगा, क्यों नहीं कटेगा बताओ, तो फिर हमारा भला ही होता है। बुराई करता है वो अपनी दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से तो भला कर रहा है, डॉक्टर काट रहा है वो काटता है भलाई होती है हमारी, क्रिया तो काटते हैं डॉक्टर की नीयत तो हमारे लिए अच्छी है, परंतु बुराई करने वाले की नीयत तो हमारे प्रति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है तो नीयत में खराबी है, ऊपर प्रेरित तो भगवान है, उसकी नीयत तो अच्छी है ना, भगवान की तो उसकी नीयत बुरी नहीं है। शेर जी समय से बात आई, उन्होंने बड़े सुंदर उत्तर दिया, कहो कि ये जो हमारा बुरा करते हैं तो ये क्या हुआ कि शिव सृजन तो है नहीं, भगवान के पवित्र नाम साधन बिना साधन तो साधु लोग पवित्र तो करते हैं पर विनाश नहीं करते। साधु विनाश करना भगवान अपना काम में लिया है, क्योंकि ये शिव सृजन का काम है, हरे इलाज का काम नहीं है ये, तो भगवान कहते ये तो काम मैं अपना रखता हूँ, संतों को नहीं देता, संतों को सुधारने के काम ये बलम पट्टी का ये देता हूँ मैं, अपने उनको नहीं देता, वो मैं करता हूँ। अब वो कहते हैं तो ठीक करते शिवलिंग ठीक करेगा, परंतु आज ऐसा है सुधार के नाम पर बांध बिगाड़ कर रहे हैं, सुधार करते हैं ऐसे भाव उनकी सुधार की है, विधवा ब्याह करना है, घर बात कर देना है, ये कल्याण है, कल्याण कल्याण बोलते हैं वो, कल्याण करते हैं तो कल्याण करते हैं ऐसे तो क्या करना चाहिए, रोक सको तो रोक सको, नहीं रोको तो चिल्लाओ रो रो चिल्लाओ। जैसे कोई अनजान आदमी ऑपरेशन करता हो तो रोना चाहिए जोर, अरे बड़े दर्द हो रहा है दर्द, वही समझे वो जीता कट रहा है, जीता बल कट रहा है तो रोना चिल्लाना चाहिए वो, अरे भाई रो रहे क्या हो तो प्रतिकार करो, नहीं तो रोज रोज रोज हल्ला करो, क्योंकि वो कहते हैं भला करते है, करते हैं बुरा, वो कहते हम परिवार का कल्याण कर रहे हैं, परिवार का कल्याण अपना दोनों का महान सत्यानाश कर रहे हैं, नाम इसका पल्ला कल्याण है, परिवार कल्याण बताओ कठिन। कोई व्यक्ति दोष करता है अच्छा नहीं करता और हमारे नुकसान करने की नीयत भी नहीं है उसकी, तो ऐसी दिशा में हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य? अपना तो प्रेम करना है, उसका भला करना है, सामने वाले प्रेम मत करो, आगे मतलब भला करना, साधक का काम भला करना और दुख सहना, ये खास साधक को स्वीकार करना श्री गणेश में ही कि हमें दुख सहना है, पर आरंभ से साधन प्रवृत्त होते पहले ही श्री गणेश में ये मिला स्वीकार कर लेना, हमें दुख पाना है, अपना कल्याण करना है, दुख स्वीकार कर लो फिर दुख दुख नहीं करेगा, दुख दुख नहीं देगा, दुख तो स्वीकार कर लिया तो साधन करना है, साधक मात्र को देखना चाहिए आराम मिलेगा, अगर आराम मिलता और धन बढ़ता तो धर्मात्मा साधक बहुत बन जाते, बोलो धर्मात्मा नहीं बढ़ते, सुख मिले आराम मिले धन मिले, तो आराम नहीं मिलता है धन नहीं मिलता है, पहले से हार करना साधक है, साधक को दुख सहना पहले का पहले का, कोई चीज का त्याग करो तो चीज का अभाव होगा तो दुख होगा कि नहीं, दुख स्वीकार करना पहला काम है साधक आरंभ में ही, या हमें कष्ट उठाना है, कष्ट भोगने की हमारी नियत नहीं है, शौक भी नहीं है और विधान भी नहीं है, पर जो साधक कर रहे हो कष्ट को सहना है, भगवान के तिथिक से स्वर मात्रास्त्र शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाए दो अनित्या स्थान तिथिक से स्वरार्थ, तितिक्षा क्या भाई व्यथिन पुरुषों पुरुषों सब सब दुख अमृत भुक्ति हो जाती है तितिक्षा से, तितिक्षा जो कहते हैं सेना चाहिए साधु मात्र को सेना है पहले आर्म में सेना है और न व्यथिन असर नहीं पहुंचे मुक्ति हो जाएगी, सेना है डॉक्टर से ऑपरेशन करना है तो चीरा लगा हुआ सेना है तो शुभ हो जाएगा, तो देश होगा क्या डॉक्टर के साथ वो काटे तो दोष देश होगा क्या ठीक है, तो साधक मात्र का काम ये होना चाहिए कि हम कष्ट सहना भगवान प्राप्ति करना संसार यही तन का फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है, इस शरीर का सुख भोग है ही नहीं, यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग अगाड़ी सुख मिले नहीं अगाड़ी भी सुख नहीं, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, ये शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, आज कुछ प्रसन्नता से सहो यंग ही न्यति अंत थे, ये सुख दुख दोनों व्यथा है, ये व्यथा नहीं करते वर्तमान मुक्ति में पात्र हो जाता है, पात्र में मुक्ति आशा हो जाती है, इंसान के दिखे चुका जो है हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा ना लगने में दोष है क्या? अच्छा ना लगना कमी है, दोष नहीं है, गुण की कमी है तो दोष ही है। तो अपने तटस्थ हो जाओ, अपने अलग हो जाओ, अपने को बचा लो। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, अपने को बचाओ, अपने बचाओ। जब न बच सको तो हमारी भलाई है, हमारा पाप ही कटेगा, ये संदेह नहीं है। दुख देने वाला हमारे पापों का नाश करता है, निश्चित बात है। मतलब पूछते किस घर पूछ गए, कहते हैं कि आप लोग का दंड देने का प्रजा का नहीं है, राजा का है। लेकिन वो राजा यदि साधक हो तो क्या करना चाहिए? राजा राजा जाने हमारे क्या पहुँचाई थी, दूसरे दुकान मत पूछो। राजा साधक हो तो साधक होने पर भी पांडव तो साधक ही थे, दुष्ट थोड़े थे। जब मैं आपको भी कह दिया कि अराजकता में आपका भी क्षत्र धर्म होता है तो दूसरे क्षत्रियों का क्षत्र धर्म होता ही है। आप जब मैं तो आपका प्रजा का भी जो साधन करने वाले हैं उनके लिए भी अपनी रक्षा करना कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य में बढ़ जाता तो उसने लगता। अब इससे बड़ी क्या चाहते हो, क्या समुद्र लड़ना चाहते हो? तो राजा साधक तो राजा जाने वो फालतू बात है। हमारे राजा का हमें निर्णय नहीं कर, निर्णय कर राजा मानेगा क्या? बिल्कुल फालतू। सदा ही प्रश्न पूछो अपने को सामने रख करके, दूसरे को सामने रख करके सत्य का निर्णय नहीं होता, निर्णय सत्य का अपने सामने रखने होता है। अपनी बात पूछो, दूसरे को फालतू बात मत पूछो। क्या क्या कर हाँ दोष सीखते हैं तो भगवान का नाम लो, हे नाथ दोष सीख गया, हे प्रभु दोष सीख गया, प्रभु हे नाथ मैं क्या करूँ, मेरे दोष सीखते हैं भगवान से, हे प्रभु मैं क्या करूँ, मेरे को दोष सीख गया, मैं दोष सीखते हैं पुकार भगवान को। मैं कहूँ क्या बताओ भगवान को, आपने पुकारो भगवान को, बताने का आपको क्या अधिकार है? आप गुरु हो, पिता हो, शासक हो, राजा हो, क्या हो? आप पिता हो, गुरु हो तो करो, समझाओ, धमकाओ, बोलो। समझाने वो समझने की आप एक समझेगा संभावना हो तो समझाओ, फिर समझो मत समझो, समझाने समझेगा नहीं तो क्यों नार करके देखो। समझाने समझते आप क्षमा करना, फिर सबसे क्षमा करो। मैं आपको यदि कहता हूँ मैं जानता हूँ आप सब मान लोगे मेरी बात, अरे आप क्या मेरी बात मान लेते सभी तो मैं छोड़ दूंगा। बताओ क्या सम्मति देते हो मेरे को, मेरे को क्यों ने कहा है तो वो क्यों जानने कहते हैं स्वामी देव समुद्र मथना शुरू किया है, आज बिना कोई मानने वाली है है तकलीफ देगा तो मैंने छोड़ देगी। अपने काम है करने का, कर्मण्येवाधि कारस्य मां फलेषु कदाचन, फल हम क्यों देखे? अपना काम ठीक है, ठीक करते हैं, माने सारी मर्जी न माने। वो कुम्हार का दृष्टांत दिया था ना, कुम्हार ने हांडी दे दी, वो हांडी चढ़ी नहीं, दूसरे यार क्या कर, तेरी हांडी चढ़ी नहीं, वो कहते मेरी हांडी चढ़ गई तो मेरी हंडी चट गई। अब तो आप ही देखो, आप सब अपनी हंडी हमारी धन चट गई, अपने अच्छी नीति से अच्छी बात कह दी तो हमारी बागी निकल गई ना। भगवान आपको और हमारे दोनों को देखते हैं, तो भगवान छाने होता है क्या, हमें छुप रहे हैं तो अपनी हंडी चढ़ गई। माने तो नहीं माने, नाटक खेलता है अपना, नाटक ठीक होता है, नारायण नारायण नारायण।